Neked kell mondani az orvos, akkor nagyon rosszul vagy. Nem mondom. Nem hatta, nem tudom, hogy valam. Rakasz gyújtani, vagy mi? Hát de hát. Már valamennyire így. Vigyázzál, ne jársz itt, akkor ne állj az utakba. Ne nyári. Járplálva. Jó van, na. Hogy nem jönk ki a Tamás ebédre. Jön neki mamány. Megfőz, ugye? Mamány, meg tud főzni. A látogató van, mi én anyád? Nem bírom, hogy akkor a vírus van. A még a Tamás se? Akkor az rossz lehet az Anina. Bevittem én 3 darabot. Plastika vödörbe, amit vettél abból. Csak nem merem azt nagyon használni, hát az nem annyi. Elég. Elég. Valamennyit teszek rá, vagy estére gyújtok aztán be. Oda vidd a kályha mellé, majd rá találok. Thank you. Thank you. Ha, ha, ha, ha.